Sázek chtiví občané už přijížděli. Přistoupil k ním jakýsi obtloustlý muž oblečený ve stylu římského senátora a napřáhl k němu pravici. Buď zdrav, stile. Já jsem Walden a zajímá mě tvoje nabídka. V čem spočívá? Díky, Waldene. Chystám se předstoupit ke slyšení. Bude posuzovat platnost aktu, kterým jsem ustanovil svoji snoubenku, humanoidní robotku, za dědičku mého občanství. Nabízím sázku na rozhodnutí výboru. To je neobyčejně zajímavé. Souhlasil Walden. Pochybuji, že to jmenování schválí. Jsem připravený vsadit cokoliv, co mi můj finanční poradce dovolí, že to vyjde, řekl Stile. Občan má přece konec konců právo jmenovat koho chce. Ach, to jistě, ale robot není kdo, ale co. Občanství může zdědit jen uznaná osoba. Je na to nějaký zákon. Proč? Myslím si to. Je to nepochybně zvyk. V tom dorazil Mellon. Stile ho v rychlosti seznámil se situací. Kolik mi dovolíš vsadit? Zeptal se. Věděl, že Mellon jako stroj s vlastní vůlí, který je ve styku se sítí svých příbuzných, bude mít jasnou představu o právním pozadí, ale otrok zaváhal. Pane, tohle není jednoznačné. Rozhodnutí výboru má jen poradní moc, není závazné. Pokud by ho někdo později zpochybnil, musel by se svolat formální soud. No tak, otroku. Vyštěkl Walden. Sázíme přece jen na tohle jedno slyšení. Nějaké pozdější rozhodnutí soudu bude materiál pro další sázku. Kolik protonitu si Stile může dovolit riskovat? Omezil mě na 100 gramů, řekl Stile a zachytil schénino skryté souhlasné gesto. To znamenalo, že roboti případ posoudili a věřili, že se věc vyvine v jeho prospěch. Měl by tuhle sázku vyhrát. Ale chtěl riskovat opatrně. 100 gramů. Rozesmál se Walden. Nepřijel jsem celou tu cestu až sem kvůli takové prkotině. Je mi to líto, ale moje jmění je zatím minimální, řekl Stile. Ale zvětšuje se, zatím jsem vyhrál všechny sázky, co jsem uzavřel. Ujišťuji tě, že mám na větší hazardování chuť, až si ho budu moci dovolit. Mám v úmyslu ohromně zvětšit své jmění. Dobře, Stile. Jsi cvrček, ale líbí se mi tvoje nadšení. Mohla by tu být dobrá zábava. Budu teď hrát o maličkost, ale později očekávám víc, pokud na to budeš mít. Což abychom se teď dohodli na půl kile. Mellon vyhlížel strápeně, ale pod Waldenovým zničujícím pohledem se vzdal. Půl kila protonitu, přikývl Stile a sám zbledl. 500 gramů byla polovina počátečního jmění občana a více než polovina Stilových prostředků, které mohl vsadit. Jeho jmění dosáhlo 1219 gramů, ale musel si nechat 250 na životní náklady. Právě tu dřevočástku, která stačila, aby si koupil 100 inteligentních robotů, jako byla Schén a Mellon, nebo aby zaplatil držbu pro 5x tolik otroků. Všechno v jediné sázce, kterou jeho protivník považoval za drobnou částku, maličkost, se kterou se bude obtěžovat jen kvůli pobavení. Mezitím dorazili další občané, které tahle záležitost zaujala. Novinky byly mezi těmi, kdo měli všechno cenným artiklem. Rozdělili se na dvojice, v nichž proti sobě stály půlkilové sázky. Další dva se vsadili, jestli se někdo proti rozhodnutí výboru odvolá bez ohledu na to, jak bude výrok znít. Občané opravdu rádi riskovali. Předchozí případ byl vyřízen a před komisí teď přišla řada na Stila. Doneslo se naší pozornosti, že navrhuješ, aby byl dědicem tvého občanství humanoidní robot, řekl předsedající občan. Mohl bys nám říci, jaký máš proto důvod? Stile věděl, že musí mluvit bez chybičky. Tohle nebyly objektivní stroje, ale subjektivní lidé, proto nebylo jisté, jak se rozhodnou. Špatná slova mohla všechno pokazit. Stal jsem se občanem teprve nedávno a můj život byl ohrožen nešťastnými událostmi. Uvědomuji si svou smrtelnost a přeji si, aby mému jmění bylo zajištěno pokračování. Proto jsem svým dědicem ustanovil osobu, která je mi na protonu nejbližší, zde svou budoucí manželku, paní Schén. Ukázal na Schén, která ostýchavě sklopila oči. Je to robotka. Jak jistě víte, roboti jsou dnes velice komplikovaní. Sotva ji lze při běžném setkání rozeznat od živé osoby. Může jíst a spát a pronášet ucelené věty. Dokonce může projevovat špatnou náladu. Typická žena, přikývl předsedající občan a na chviličku se usmál. Prosím, přejdi ale k věci. Schén mi nejednou zachránila život a znamená pro mne více než kterákoliv jiná zde přítomná osoba. Jmenoval jsem ji šéfem svých zaměstnanců a jsem spokojený se způsobem, kterým vede můj majetek. Chci, aby naše spojení bylo pevnější. Pokud to neodporuje nějakému ustanovení, které by zakazovalo jmenovat ženu dědicem, nevidím žádný problém. Tři porotci se poradili. Není tu žádný precedent, řekl předseda. Nikdo ještě robota neustanovil. Stroje mohou být zaměstnanci, konkubínami, dvojníky, ale zřídka se s nimi někdo ožení a nikdy jsme neměli občana, který by nebyl člověk. Kdyby nějaké mimozemské stvoření vyhrálo výroční turnaj, bylo by mu uděleno postavení občana. Otázal se Stille. Samozřejmě. Dobrý postřeh, řekl občan a pokýval hlavou. Ale roboti se nesmí hry účastnit, takže nemohou turnaj vyhrát. Chcete tím říct, že chapadlovitá hrouda slizu se žavýma očima z nejvzdálenějšího brlohu galaxie se občanem stát může, ale tahle žena ne. Otázal se Stille a znovu ukázal na Schén. Občané ve výboru a ve skupince sáskařů k ní obrátili oči a zkusili se nad ní zamyslet jako nad lidskou bytostí. Stála tu statečně, jemnou bradu pozvednutou, jasné zelené oči jí zářily a její světle hnědé vlasy jí splývaly po zádech. Měla výjimečně ženskou tvář a postavu. Na hrdle dokonce lehce zčervenala. Byla stvořena jako kráska, v téhle chvíli ale byla nádherná. Ovšem robot nemá lidské city, řekl jiný člen výboru. A kolik občanů je má? Zeptal se Stille. Sáskaři se rozchechtali. Dobrý zásah, zabručel Walden. Porotci na humor nezareagovali. Robot nemá osobní vůli, řekl přesedající. Robot nežije, tohle bylo nebezpečné území. Stille slíbil, že neprozradí podstatu strojů s vlastní vůlí, kteří lidské city samozřejmě měli. Ale neviděl jinou cestu ven. Schén je velice zvláštní robot, špička ve své třídě strojů, řekl. Její mozek je napůl digitální, napůl analogový, tedy skoro jako lidský mozek, obrazně řečeno. Má dvě hemisféry a každá pracuje jiným způsobem. Dokáže napodobit lidské vědomí a city tak, jak jen stroj může. Byla naprogramována, aby ve všech směrech připomínala žijící ženu, aby se sama domnívala, že má starosti a zájem o život. Věří, že cítí a má vůli, protože je to podstata jejího programu a konstrukce. Zatímco mluvil, vzpomněl si svůj první rozhovor na toto téma s Schén, ještě předtím, než objevil rámec fáze. Hádal se s ní o její iluzi vědomí a ona ho vyzvala, aby sám prokázal, že má svobodnou vůli. V tomhle bodě vyhrála a on ji začal milovat jakožto člověka, člověka z kovu. Od té doby, co se oženil s modrou paní, měl sklony zapomínat, jak hluboké byly jeho city vůči Schén. Teď se k té době vracel. Opravdu věřil, že byla skutečný člověk, jehož mechanismy se sice lišily od jeho, ale vedly ke stejnému druhu osobnosti. Mnohá stvoření mají iluze, poznamenal člen výboru. To není postačující podmínka pro občanství. Stille viděl, že aby překonal jejich předsudky, bude třeba více. Bude muset udělat věc, která se mu vůbec nezamlouvala. Schén, co ke mně cítíš? Zeptal se. Miluji vás, pane, řekla. Ale víš, že nemohu doopravdy milovat stroj. Vím to, pane. A ty jsi stroj. Ano, pane. Ožením se s tebou a ustanovím tě dědičkou svého občanství, ale nebudu tě milovat jako ženu. Víš, že to je sňatek z rozumu. Vím, pane. Proč se podřizuješ takovému neuctivému nakládání? Protože se chce stát občankou. Vykřikl nějaký občan. By to jeden z těch, co sázeli proti potvrzení jeho aktu. Stille se k němu obrátil. Jak může stroj něco chtít? Pak se zase otočil k Schén. Chceš se stát občanem? Ne, pane, tak proč souhlasíš s takovým uspořádáním? Protože mě o to požádala vaše žena na fázi. Och, dvojnice za ženu z druhého rámce. Řekl Walden zasvěceně. Duplikát s její podobou. Ne, pane, ona je nádherná, řekla Schén. Nikdy ji nemohu nahradit. To mě zajímá, řekl přesedající. Robotko, jsi schopná emocí. Cítíš nebo si myslíš, že cítíš? Toužíš po něčem? Ano, pane, dokážu všechny tři věci, odpověděla Schén. Tak po čem tedy přesně toužíš, když ne po občanství? Chci, aby mě Stille miloval, pane. Přesedající se podíval na své kolegy. Nechť se zaprotokoluje, že robotka pláče. Všichni občané se podívali na Schén pozorněji. Její postoj a výraz se nezměnili, ale po tvářích jí stékaly slzy. Proč by se měla jakákoliv žena, živá nebo robotka, rozplakat kvůli jednoduchým, přímočarým otázkám? Zeptal se člen výboru. Najednou vykročil kupředu občan Walden a položil svou zahalenou ruku kolem Schéniných ramenou. Pro spásu boží. Přece není u výslechu. Ušetřte ji těchhle krutostí. Předsedající zadumaně přikývl. pláče, protože ví, že muž, kterého miluje, jí nikdy lásku neoplatí, nehledě na to, co jí dá jiného. Díky našim otázkám začala být pravda nemilosrdně zřejmá, což ji přimělo, aby se zachovala jako žena, již představuje. Nevěřím, že by si slzy uvědomila, nebo že by je považovala za drobnost, která by se člověku měla stát. Zamyslel se na okamžik a pak rozvážně promluvil. My, členové tohoto výboru, také nejsme bez citů. Jsme přesvědčení, že tato osoba, robotka Schén, je hodná občanství stejně jako ta vaše chapadlovitá hromada slizu se žabýma očima z nejvzdálenějšího brlohu galaxie. Ohlédl se na své kolegy, aby si vyžádal jejich potvrzení. A proto schvalujeme ustavení robotky Schén dědicem. Další přezkoumání přenecháváme případnému soudu. Občané zdvořile zatleskali. Walden dovedl Schén zpátky ke Stilovi. Jsem rád, že jsem tuhle sázku prohrál, Stile. Je to skvělá žena. Připomíná mi tu mou, když ještě byla mladá a citlivá. Tahle robotka si zaslouží víc, než jí dáváš. Ano, přisvědčil Stile. Walden se začal obracet, ale pak se prudce otočil zpátky, jako by mu cosi došlo až teď. K čertu se mnou. Ty taky brečíš, Stile mlčky přikývl. A ty si myslíš, že ji nemiluješ. Občan pokrčil rameny. Chceš se o to vsadit? Ne, řekl Stile. Schén k němu nevěřícně a překvapeně otočila. Že nic necítíte, to je vaše iluze. Řekla. Paní to věděla. Stile byl nepochybně muž dvou lásek, jednu potlačoval pro druhou a bezvýsledně. Dobře, porazím tě v něčem jiném, řekl Walden. Tentokrát o kilo. Rád bych věděl, jestli si to můžeš dovolit. Stile se násilím vrátil zpátky k bezprostředním přízemnostem. Pohlédl na Mellona. Můžu. Pane, vaše sázení začíná být riskantnější, než je nezbytné. Takhle on říká ano, řekl Walden. Zdá se mi, že mi dlužíš další sázku. Nebylo správné, jak si teď použil svoje děvče. Vystavil si ji tomu a přitom si věděl, jak tě má ráda. Přesto mi vrátil více, než mi vzal, řekla Schén. Zářila teď vědomím, že znovu nalezla svoji cenu. Máš tu sázku mít, přikývl Stile. A utkám se s každým dalším, jestli mi nedojdou gramy. Teď právě musím vystopovat starou zprávu až k jejímu zdroji. Nechceš si vsadit, jestli se mi to podaří? Ne. Nic o té situaci nevím. Ale až se dozvím, co budu potřebovat, tak se vsadím. Na čerstvého občana si zapletený v podivných věcech. Takové jako ty obvykle na první měsíc zaměstná, že vychutnávají tu novotu, jak jim otroci říkají pane. Čeká mě na tom místě nějaké zařízení, řekl Stile. Dal mu adresu a ostatní občané se rozešli ke svým soukromým kapslím. Když s Mellonem a Schén osaměli ve vlastní kapsli, podíval se na ni. Si ty ho přemohli. K sakru. Vykřikl. Je mi to líto, Schén. Na chvíli se zarazila a analyzovala, o čem vlastně mluví. Musel jste to udělat, pane. Byla to nezbytnost a nekrutost, pane. Přestaň mi říkat, pane. Zařval. Když jsme sami, souhlasila. Možná se obelhávám. Možná, že to, co k tobě cítím, by většina lidí označila za lásku. Ale od té doby, co jsem se setkal s modrou paní, položila svou jemnou ruku na jeho. Nezměnila bych tě, kdybych mohla. Tohle už mu řekla modrá paní. Schén se to ovšem nemohla nijak dozvědět. Vztah, který spolu sdílíte, je zajímavý, řekl Mellon. Nejsem naprogramovaný na romantické emoce. Musím přiznat, že mě zajímá jeho podstata a užitečnost. Buď rád, že to nevíš, řekla Schén a stiskla Stilovu ruku. Já zažívám skutečné vzrušení, když se schyluje k velké majetkové transakci. Jestli budou stroje s vlastní vůlí uznané, řekl Stile, budeš se moci nechat přeprogramovat, jak budeš chtít, třeba na romantické založení. Ale ona má pravdu. Jsi šťastnější takový, jaký jsi. Budu u vytržení, jestli se mi podaří dosáhnout vašeho cílového jmění. Zatím s tím mám málo co dělat. Obávám se, že se mé okruhy brzy zkratují, když tak pozoruji rozsah vašich aktivit. Stile se usmál. Teď, když jsem neobyčejně bohatý, připadá mi, že to pro mě moc neznamená, řekl. Je to jenom jádro další hry. Chci vyhrát, samozřejmě, ale mé opravdové cíle leží jinde. Vrhl pohled zpět na Schén. Moje city jsou tak vrtkavé, opravdu si myslím, že by pro tebe bylo lepší, kdybys přistoupila na přeprogramování a zbavila se lásky ke mně. Ušetřilo by ti to spoustu bolesti, jako bys ty mohl podstoupit kůru, aby se zbavil své lásky k modré paní, řekla. Zásah, nebo takové, která by omezila tvoje předsudky vůči robotům. Nemám žádné předsudky vůči, zarazil se. K čertu s tím, teď vím, že bych tě mohl milovat, Schén, kdybych neměl modrou paní. Ale raději bych se vzdal života, než abych ji ztratil. Samozřejmě. Cítím to samé k tobě. Teď vím, že tě mám aspoň tolik, aby má existence měla smysl. Byla šťastná, že má alespoň něco. Stile se cítil provinile. Někdy si přeju, abych tu byl ještě jednou. Abych měl zase dvě já, jedno, které by se mohlo věnovat občanství a které by tě milovalo, a druhé by se zatím mohlo navždy volně toulat po fázi. Vzdychl. Ale samozřejmě, že když jsem tu byl ve dvou vydáních, neměl jsem o ničem z těchhle věcí ani ponětí. Mé druhé já mělo modrou paní. Tohle já spáchalo sebevraždu, řekla. Sebevraždu. Ani nápad. Zavraždili ho. Přijal vraždu. Možná to tvé nelogické a vrtkavé mysli není jasné. On měl mou mysl. V jiné situaci. On měl důvod. Přijatá vražda. Stile se nad tím zamyslel. Už dřív ho udivovalo, že se modrý adept nechal vyřídit tak primitivním trikem, uškrtit démonem z amuletu. Byla to nepochybně podezřelá situace. Žádná magie tohohle druhu by Stila zabít nedokázala, proč tedy účinkovala proti jeho druhému já? A harmoniku modrého adepta, jeho nejcennější věc, někdo nechal, aby ji on pohodlně našel. Ale přesto, sebevražda, nebylo to příliš neuvěřitelné. A pokud ano, tak proč? Proč by jakýkoliv člověk dovolil, aby ho potupně zabili? Proč by to měl zvlášť Stile, ve své druhé podobě, dopustit? On prostě nebyl ten typ. Říkáš, že měl důvod. Proč si tedy myslíš, že to udělal? Protože se mu nedostávalo dost lásky od té, kterou miloval, řekla pohotově. Ale modrá paní mu řekla třikrát tebe, namítl. To na fázi znamená absolutní lásku. Ale bylo to pozdě a zdráhavě a mohli za to stejně tak povinnost a pocit provinění jako skutečné city. Je to hodně podobné tvé lásce vůči mně. Já se také pokusila o sebevraždu. Ovšemže ano, před časem. Dalo se debatovat o tom, jestli může zemřít stvoření, které nežije, ale Schén se nepochybně pokusila zničit sebe sama. Jenom soucit modré paní jí vrátil vůli vytrvat. Modrá paní ji zjevně chápala. Jaká to pro ní musela být krutá lekce, když zemřel její manžel.